Meg megkapcsolni akarsz. Attila! Itt van. Mi van kiírva? Ebbe kap. Mert megint akciós, azt mondtad, nem akciós. 40, már dinár is, nem tudom, itt van a... Van kapcsol. 45 dinár. Látod? Látod. Te ilyen mentem el 30-ra, hol vagy? Mindig mennyi volt? 35. Jó, nem vettem többet.